6 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Steeds meer Nederlanders die waren gestrand in het Midden-Oosten zijn weer thuis. Dat zeggen meerdere reisorganisaties, waaronder D-Reizen. Ook deze mensen landen gisteravond op Schiphol. Ja, zeker omdat je met je gezin bent, dan wil je gewoon zo snel mogelijk naar huis. Ja, ik vind het vooral sneu voor de mensen die er wonen. Voor ons was het niet heel ja, mensen in Dubai lijkt me heel naar. Of Qatar of Bahrein. En natuurlijk de mensen in Iran. Dat was horen bij RTL. En toch zitten er nog altijd honderden mensen vast in het Midden-Oosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt vandaag daarom twee speciale terughaalvluchten. De Amerikaanse president Trump heeft ondertussen een update gegeven over de oorlog in het Midden-Oosten. Hij zei dat Iran een akkoord wil met Amerika, maar daarvoor is het eigenlijk al te laat. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. They're calling. They're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. Nou, vannacht waren er weer meerdere aanvallen in het Midden-Oosten. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en ook op Libanon. Ander nieuws. In Capelle aan de IJssel heeft de politie gisteravond iemand neergeschoten. Het gaat om iemand die werd gezien bij een auto die eerder op de dag zou zijn gebruikt bij een beroving. Maar waarom die persoon uiteindelijk is neergeschoten, dat is nog onbekend. Verdachte ligt in ieder geval in het ziekenhuis. Ja, Formule 1, het nieuwe seizoen is nu echt begonnen. Er wordt de komende dagen geraced in Australië. Vannacht was de allereerste vrije training van het nieuwe seizoen. En Max Verstappen heeft daarin de derde tijd gereden. Rond deze tijd begint de tweede vrije training. En zondagochtend, 5 uur 's morgens, is dan de eerste race. Het weer nog van Weerplaza, nu nog fris, maar verder weer flink wat zon vandaag. Het wordt maximaal 19 graden. File op de A28 naar Zwolle tussen de wijk en Nieuw-Leuzen. 4 kilometer en 21 minuten vertraging. Dat komt omdat de hoofdrijbaan is afgesloten, want er zijn werkzaamheden uitgelopen. Is de wekker gegaan? Ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest? Een bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. Dan is daar onze show, hier ben je nooit meer echt alleen. Daarom luistert iedereen. Straks begin je aan je dag, maar eerst nog een ogenblik. Op 3 over 6 op vrijdag de 6e van maart. Je luistert naar show 1596, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Met Kai Merks. Goedemorgen. Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Happy Friday. En wat voor Friday, hè? Wat een Friday. Het wordt weer zon overgoten. Nou. Ja, en daar zit hij, de man die vanmiddag tegel voor tegel, A60 bij 60, van de ene plek in de tuin naar de andere plek in de tuin gaat verleggen. Kai Merks! Och, lieve vriend toch. Ja, tegels van 60 bij 60. Ja, dat leek me mooi. Ja. Ja. En hoeveel tegels liggen er? Over wat voor oppervlakte gaat het? Het gaat ongeveer over 13 vierkante meter. Er gaat een tegel of, ja, wat is het? Rond de 30 gaat erin, geloof ik, ongeveer. Ja. Maar ja, was dat maar het enige wat er moest gebeuren? Dus de afgelopen week ben ik natuurlijk al begonnen met de tegels van het oude terras halen. Ja. En dat waren grintegels. Die ken je wel, die typische jaren 80 samengeperste tegels. Dus ja, ook zo'n 20 tot 25 kilo per stuk. Oef. Ontzettend lelijk. Dus die heb ik er eerst allemaal afgehaald en natuurlijk opgestapeld. Ja. En toen zagen we, hey, dit is grappig. Hier liggen nog allemaal bakstenen onder en nog allemaal kleine steentjes. Nee. Nou ja, dus die moesten er ook allemaal uit. Uit welk jaar komt het huis? 1923. Oh, dat is gewoon toen neergelegd. Ja, dat is gewoon toen. Ja, heb je nog een schat gevonden? Precies. Nou, kan misschien wat verder moeten graven inderdaad. Ja. Dat zou bijna kunnen. Maar ja, dat gebeurde zo. Dan gooiden mensen gewoon alles in de grond. Er ging zand overheen en tegels overheen. Ja. En dan was het weg, was het opgelost. Nou, dus dat hebben we gedaan. Toen ben ik in totaal, ik ben 6 keer op en neer gereden naar het milieupark om al die tegels en stenen af te leveren. Toen heb ik op dinsdag heb ik een kuub zand laten komen. Ja. Die heb ik er overheen gegooid. Toen heb ik woensdagochtend heb ik een trilplaat laten komen. En toen heb ik het zand flink aangetrild. Mm-hmm. Daar is er nog een kleine 2 à 3 centimeter los straatzand overheen gegaan. Dat is nog eventjes afgereden, precies, zoals dat heet. Ja. Nou, en nu kan het gelegd worden. Hey, maar dit is toch best nog wel een precies klusje. Ja. Want het is nog lang niet makkelijk. Nee, want het moet ook... Kijk, dan heb je ook sommige mensen die leggen het helemaal waterpas je terras. En dat is dus een grote fout. Uh-huh. Dan kan het water niet weg. Nee, precies. Dus je moet een beetje af laten lopen. Ja, je moet het per meter moet je het een centimeter af laten lopen. Dus daar zit je inderdaad ook nog mee. Heb je hier een cursus voor gevolgd? Of hoe zit dit gewoon in jouw vingers? Of? AI. Echt waar? Ja, ik heb het ook grotendeels wel gevraagd. En ik heb eerst een filmpje gekeken van een bouwwinkel waarin ze een terras gingen leggen. Ja. Nee. En toen dacht ik, ja, hoe zit dit en dit dan? Nou, dan heb ik gevraagd aan ChatGPT. En die kon me dat perfect vertellen. Ik heb dat nog even gefactcheckt. Nou, dat klopte. Oh, dus ja, dus terras ligt bijna. Oh, wauw, joh. Ja. Was je vrij deze week? Het klinkt als zo'n werk namelijk, alles bij elkaar. Nee, ja. Nee, ik heb ook gewoon gewerkt. Ik heb vannacht ook wakker gelegen van wat er nog allemaal moet gebeuren. Ja, het is echt waar. Ik word niet goed. Maar uiteindelijk, als het dan allemaal ligt, wat dan vandaag gaat gebeuren, dan krijg je een ontzettend voldaan gevoel natuurlijk. Dan krijg je als cadeau de zon die de hele week nog gaat schijnen. Volgende week ziet er ook goed uit. Maandag komt er een lounge setje, wordt er opgezet. Ja, jongen, dat is toch waanzinnig, man. Dat is helemaal lekker. Ja, ja, kijk, dus zo ziet mijn weekend eruit. Dat ik er niet aan hoef te denken, dat is wat anders. Want dit moet je echt mij niet laten doen. Nee, dat heb ik ook nog een paar keer gedacht afgelopen week. Nou, dit zou je mat in die moeten laten doen. Heb je nog aan mij gedacht? Dit moet je hem echt niet laten doen. Nee. Hey, veel succes, lieve vriend. Ja, dankjewel. Stuur even een fotootje als het klaar is. Ja, ga ik zeker doen. Ik was nog benieuwd naar jouw weekend maken. Hoor dat David Guetta en Sia graag innemen. Ja, dit liedje gaat over jou. Titanium, dit is David Guetta. You shot it high. Yeah. yes you did. Net kleurrijk over hoe jij vandaag tegels in de tuin gaat leggen, Kai. Zeker. Zit er eigenlijk een tuin bij het huis dat jij op oog had, Luc? Bij het appartementje worden weinig tegels gelegd, denk ik. Ah, ja. Want dan stort het balkon in. Hoeveel is geen tuin. Hoeveel vierkante meter was het ook alweer in het centrum van Utrecht? 36 of zo. 36. Weinig plek voor tegels. Ja, dit is echt, je moet hem geen bloemencadeau doen. Want als, als hij een vaas krijgt, dan schiet hij in paniek. Ik ook in bad als ik een vaas krijg. Ja. Hey, spannend, want nog even een resume. Jij woont nu met twee huisgenoten. En een van de twee is verliefd geworden. En dus komt de dame haar intrek doen in het huis. Ja. En dus staan de twee boys buiten. Jij moet op zoek naar je eigen woning, Luc. En gisteren was een spannende dag. Want jij had één huis bezichtigd. En eigenlijk was het meteen raak. Hartstikke leuk huisje. Voor mezelf niet heel groot, maar wel gewoon een lekker plekje. Ik kwam naar binnen en toen dacht ik, ik zie mezelf hier wel wonen. Ja, leuk. Ja, het klopt allemaal wel. Het past allemaal wel. Oh, dus, fijn. Want meestal als je naar een huis gaat kijken, is het toch altijd wel een mits of een maar. Of denk je van, als dit er nou bij had gezeten, was dat net beter geweest. En dan komt er toch twijfel. Dit was 100% in orde. Hier had ik heel gelukkig nog een aantal jaar kunnen zitten. Ja, toen zei ik tegen Luc, als je nou bot doet. Ik had een beetje een huis bekeken op Funda. Ik denk dat je weinig concurrentie hebt, hoor. Ik denk dat ze vrij snel overstag gaan. Hoeveel andere stellen waren er ook alweer, Luc? 25. Ja, zo. Ja, dus er was wel degelijk concurrentie. Ja. En nu zei jij gisteren, joh, ik ga niet overbieden. Ik ga niet mee in die rat race. Dus jij had het strategische plan om... onder te bieden. Onder te bieden. Nou, daar klonken wat kritische geluiden gisteren. Ja, hoe kan je nou onderbieden in een vrij overspannen huizenmarkt? Ja. Ja, en ik zei van nou, het kan nog gek lopen. Zul je zien hoe een koe naast vangt. Straks heeft hij het gewoon. Gisteren een bod uitgebracht. Luc, heb jij dat huis? Gisteren in de namiddag belde de makelaar. Ik miste dat telefoontje helaas even. Maar hij heeft gelukkig de voicemail ingesproken. Er is 8 keer geboden van die 25 mensen. En hij wist mij te vertellen dat ik de laagste bieding had en er niet geworden ben. Ja, natuurlijk, Luc. Als je bij 25 man op de stoep staat en je gaat bieden voor een huis en iedereen wil het heel graag en iedereen weet je moet overbieden, dan kun je toch niet onder de prijs gaan zitten, man? Ja, maar ik heb ook mijn financiële begrenzingen natuurlijk. Hè. Ik dacht, ik waag gewoon een kansje. Kijk, ja, deze kans zat er natuurlijk echt dik in. Ik doe dit alleen gewoon zo. Ik had het gewoon fantastisch gevonden. Als jij gewoon had gezegd, joh, ik ga niet mee in die gekte. Dat je het dan toch had gehad. Maar helaas, ja, de realiteit haalt ons in. En dat dan ook de verkopers hadden gedacht van, dit is dapper. Er gaat iemand niet mee in die gekte, zeg. Want dit is fantastisch. Weet je wat? Gunnen we deze jongen? Ja. Ja, we leveren €50.000 in op ons huis. En we geven het aan Luc Sarneel, want het is een prachtig bod. Ah man, wat jammer. Hey, en nu op zoek naar het volgende huis natuurlijk. Ja, ik zit nu weer in Funda. Ik ga denk ik even rondkijken of ik weer een bezichtiging kan doen. Ja, precies. Dus als Luc een beetje afwezig is deze ochtend, hij hangt gewoon in funda.nl. Ja. Hey, mag ik alvast een topic proberen voor ja of nee? Straks om zeker 8. Ja of nee met heel Nederland. We horen graag jouw mening. Ik zat afgelopen weekend bij de voorstelling Hairspray met Richard Groenendijk, fantastische musical overigens. En daar werd gezegd van, joh, als je foto's wil maken, dan kan het niet tijdens de voorstelling, maar tijdens de grote finale act, de laatste paar minuten van de voorstelling, mag je foto's maken. Nou, dan zie je vooral bij de oudere generatie die telefoon branden in de zak en die vragen zich eigenlijk elke seconde af, zitten we al bij de finale? Kan mijn telefoon er al uit? En op een gegeven moment denk je van, nou, dit is wel echt de finale. En dan komen er zoveel telefoons uit die zakjes. En die telefoons hebben allemaal een klaphoesje. En dan waait dat klaphoesje zo een beetje voor de lens. En dan staat Richard Groenendijk wel op de foto, of niet. Dat weet je niet eigenlijk. En dan vliegen een beetje pimpassen in het rond. Dus ik vroeg me af, een klaphoesje. 3, 2, 1. Nee. Ja, ik zou nee zeggen namelijk. Nee. Wat een gedoe. Maar er zijn genoeg mensen die een klaphoesje hebben. Je ziet dat heel vaak. Ja. Mensen zeggen dat het ook handig is, inderdaad, om wat je zegt, rondvliegende passen. Nou, precies. Je hebt alles bij je in één pas. Je zou kunnen zeggen, Mattie, is niet juist iets voor jou, een klaphoesje. Maar ja, ik zie ze toch altijd een beetje onhandig met dat, ja, je hebt toch een klein boek bij je. Ik vind het gedoe. Ja, klopt. Ja, ik zou het ook goed veel gedoe vinden. En dan klapt het net niet lekker mee. En dan klapt hij weer terug. En dan, nee, ik vind het ook, nee, ik zeg maar nee. Ik wil even kijken hoeveel passie er zit op het gebied van de klaphoesje. Een soort van executie van of we dit zo doorvoeren. Ja, of we dit zo meteen moeten gaan doen. Want misschien leeft het helemaal niet. Snap je? Of heeft iedereen een klaphoes en dan zijn we ook snel uitgesproken. Ja, precies, ja. Dus klaphoesje, ja of nee. Laat je alvast even horen voor een generale repetitie van ja of nee. Ja. Was er wel applaus bij de slot? Ja, en hard ook. Zo. Al die klaphoesen natuurlijk. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back. en At Work bij Q-Music en Down Under. Nou, ik denk dat we antwoord hebben op de vraag... komt de klaphoes in aanmerking als topic voor ja of nee? Zit er een beetje genoeg passie? Maakt het genoeg los? Nou, dat doet het zeker, hoor. Absoluut. Sandra Burger die zegt een klaphoes. Bij ons heet het de boomerflap. Absoluut niet. Er zijn inderdaad heel veel mensen die zeggen... ja, het is bijzonder handig, een klaphoes. Bijvoorbeeld voor de bescherming van mijn gsm, maar ook voor pinpassen. Arenda zit ook stevig in de wedstrijd. Nee, Mattie, geen klaphoes. Okay, sorry. Geen klaphoes. Nee, nee. Niet van boven naar beneden en ook niet van opzij. Nee. Gewoon geen klaphoes. Ja. Zo meteen kwart vraag van ja of nee, klaphoes. Want dat is ook nog, je hebt hem inderdaad ook nog van boven naar van beneden naar boven. Dat was ik even vergeten. Oh, natuurlijk, inderdaad. Dat naar boven flappen, als een soort van kalender. Ja. Ja, ik denk dat wij een wereld binnenstappen zometeen waar we geen weet van hebben. Want ik zie bijvoorbeeld ook iemand die zegt... ik heb er ook een waar ik klein geld in kwijt kan. Huh? En dat zijn echt werelden klaptas die samenkomen. Klaptas. Ja, goed. Ja. Straks om kwart voor acht nieuwe ronde ja of nee met heel Nederland. Mag ik nog heel even laten horen wat er vorige week gebeurde in het verjaardagsrad? Graag. Ja, dat was namelijk best bijzonder. We speelden toen met Pien. Nou, moet je eens even horen hoe dat afliep. Een harde hengst, daar gaan we! Ben je jarig op 6 juni? Ja. Nee! Oh my god, helemaal. Pien bakte gewoon 2.500 euro. Absoluut. Pien, die als ik me niet vergis voor de Europese Unie wilde gaan werken later. Ze wilde de nieuwe Ursula von der Leyen worden. Ja, ja, ja. Dus ze stond al stevig in de schoenen en dan deed ze dit ook nog. Fantastisch. Dat is ongelooflijk. We spelen zo natuurlijk een nieuwe ronde. De maand waar we vandaag voor spelen is een spekje naar Becky van deze man. Ik denk te weten wie dat bedoelt. Ja, ja. Is hij jarig in deze maand? Hij is jarig in deze maand. Ja, okay. Ja. Welke maand genomineerd is, hoor je zo direct. En Danny, wat zit er in het nieuws? Nou, wat wordt er eigenlijk het vaakst gestolen uit de supermarkt? Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Mis niets van Team NL. Met de Team NL-app volg je je favoriete sporters. En krijg je direct een melding bij een medaille. Doe mee met exclusieve winacties en beleef Team NL dichterbij dan ooit. Zo mis jij niets van Team NL tijdens de Olympische en Paralympische Winterspelen. Download nu de Team NL-app. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repaircafé. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

zou dat toch niet zo doen. Ik bedoel, in die zin van, als je het wil doen, stel even voor dat je een paar cups eruit haalt. Ja. Dus dan sta je in dat gangpad, dan sta je een beetje om je heen te kijken. Van, exact. Ziet niemand dit? Terwijl er ook allemaal camera's, lijkt mij. Dus er zit al iemand op kantoor, zit in zijn koffie te roeren. Oh, die gaat koffie stelen, let op. Kijken we even mee, laat de banden maar lopen. Dan gaan we een paar cups. Nou, en dan moet je toch, dan maak je het kartonnetje open, haal je een paar cups uit, leg je terug. Ja. Op zijn jas. Ja, ik vind het ook altijd heel bijzonder. Ik zou ook zo'n slechte dief zijn. Ik zou me zo bewust zijn van iedere. Weet je wel? Je moet echt nul gêne hebben. Echt nul? Gewoon dat pak open, redden, hup, zo in je zak, al die cups. En gewoon doorlopen. Ja. Maar ja, nee. Formule 1 dan. We zijn nu echt begonnen. Vannacht was de allereerste vrije training van het nieuwe seizoen. Om 2:30 gingen in Melbourne in Australië de coureurs voor het eerst het circuit op. Kijk eens, een complete file van auto's die allemaal willen gaan beginnen aan eindelijk die eerste vrije training. Het is druk in de pitstraat. Het is gezellig in de pitstraat. Nou, zo klonk dat bij Viaplay. Max Verstappen klokte in die eerste vrije training de derde tijd. Op dit moment is de tweede vrije training bezig. Nou, er is nog veel meer Formule 1 dit weekend. Want morgen dan is de kwalificatie. Dat wordt wel de wekker zetten. Dat is om 6:00 ochtends al. En zondagochtend, dat is nog vroeger, om 5:00, is de eerste race. Ik heb vanochtend onder de douche even de eerste vrije training gaan terugkijken. En wat zo leuk is om te zien, is dat we hebben een heel nieuw reglement. Dus iedereen begint eigenlijk weer vanaf nul. Wat we nu wel kunnen zeggen, en dat vind ik dus heel leuk, Red Bull zit er heel goed bij, dus Max. Maar ook Ferrari lijkt het heel goed te doen. Met natuurlijk Lewis Hamilton. En dan denken we allemaal weer terug aan dat spectaculaire seizoen 2021. Waarin die twee mastodonten elkaar continu troffen. En ik heb... ik durf het bijna niet te hopen dat die twee dit jaar elkaar weer gaan kruisen. Oh. Voor in het veld. Ja, dat zou fantastisch zijn als we nog één keer, misschien in het klein, een strijd krijgen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ha, jongens, dan daar loopt mijn hart wel warm voor. Want ik belde jou gisteren even en ik zeg hallo. Je zegt hallo, ik zeg hoe is het? Hij zegt ja, waar bel je voor? Ik zeg nou rustig. Die Formule 1, het is makkelijk instappen nu ook, toch? Het is makkelijk instappen, als je gaat kijken, dan... Ja, absoluut, omdat alles wordt ook vaker nu uitgelegd. Omdat er nieuwe reglementen zijn, omdat de motoren nieuw in elkaar zitten, krijg je ook heel veel uitleg van wat je eigenlijk ziet gebeuren. En dat waren de afgelopen jaren, was de Formule 1-wereld dat een beetje vergeten. Dus je kan nu gewoon, als je de televisie aanzet, de kans dat je wat bijleert over Formule 1 is ook heel groot. Oh, okay. Dus ja, zondagochtend, jongens, 5:00, wat is de moeite? Leuk, stap lekker in de wereld van de Formule 1. Al die kennis die je verkrijgt, zondagochtend om 5:00. Ja, precies, het is te geef. Ah, jongens. Zometeen draait ons verjaardagsrad. Jouw kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand. En dat is vandaag... augustus. Tweejarig in de maand augustus. Mattie en Marieke. Kun je nu bellen 0909-9596. sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Vandaag 19 graden, Juan is back music en La Camisa Negra. Lekker. Het is 12 over half 7, ons verjaardagsdag gaat draaien voor Daniel uit Driebergen. Daniel die bouwt de stalen constructies voor bedrijfshallen. Voor onder Dirk van der Broek, Zalando en Jumbo. Zo, hallo Jumbo. Zijn werkdag begint over 3 minuten om 7:15. En thuis heeft hij nog een BMW-motor staan. Hij zit ook nog bij een motorclubje uit Utrecht. Applaus voor Daniel! Hallo Daniel. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben dus vrij weinig tijd, want je begint te werken over 2,5 minuut. Ja, duurt niet heel lang meer. Nee, inderdaad. Wat gaat er vandaag gebeuren? Ben je weer bezig met een stalen constructie of niet? Ja, we zijn nu in Warmeheuzen bezig met een grote koelcel. Oké, en wat doe je dan? Je bouwt de koelcel letterlijk, of leg je iets aan in de koelcel? Of? Nee, wij doen de stalen constructie. Oh ja, en dat zijn natuurlijk hele grote ruimtes waar je die inzet. Ja. Ja, want zo'n koelcel waar je bijvoorbeeld nu voor aan het werk bent, hoe groot wordt die koelcel dan uiteindelijk? Deze die is vrij groot. Hoeveel vierkante meter weet ik niet precies, maar deze is wel fors. Ja, flink vrij groot. Ja, flink. Oké. Okay. Hey, en je zit ook nog bij een motorclub? Ja, Wie Rijdt Utrecht. Sorry, de? Wie Rijdt Utrecht. Wie Rijdt Utrecht? Ja. Oké. Okay. En wat doe je met de motorclub? Gewoon ritjes maken. Ja, nee, maar dat begrijp ik maar. Lol hebben. Ja, snap ik. Dat, ja, dat gaat door heel Nederland. Ah, leuk. En komt de motor dan zeg maar de komende dagen naar buiten? Want het is mooi weer. Ja, zeker. Zeker. Zo, hallo. Het is natuurlijk uitstekend motorweer, Daniel, of niet? Lekker toeren. Heerlijk. Ja, en waar gaat hij naartoe dan, de tour? Geen idee nog. Dat wordt nog uitgestippeld door iemand? Ja. van Rewrite Utrecht? Juist. Oké. Okay. Oh, okay. Als jullie dan zo in kolonnen achter elkaar rijden, wordt er dan gesproken ook via de... Je hebt straks de openingsrit, zeg maar, en dan komen alle provincies komen allemaal bij elkaar. Leuk, de openingsrit man. Zelfs. Het is een openingsrit. Zo. Ja. Helemaal ceremonieel. Ja, dus vandaag beginnen de Paralympische Spelen. Dan komen er gewoon duizenden motoren bij elkaar. Ja, Zit ik in het gesprek of niet? Duizend motoren, dat is flink wat. Juist. Ja, en op één plek of achter elkaar aan? Allemaal achter elkaar aan. Ah, geweldig zeg. Nou, als je een hele stoet voorbij ziet komen, één van die motoren is Daniel. Toet-toet. Heel goed. Daniel, we gaan ons verjaardagsgeld draaien. Ja, laten we het doen. Als ik ertussen kom, hoor. Daniel, we spelen voor de maand augustus. Wil je een harde of een zachte hengst? Doe maar een lekker harde. Als maar op de 19e valt, hoor. Dat is leuk. Als hij op de 19e valt. Nou, dat zou leuk zijn. Ja. Even kijken of dit weekend dan een hele vrolijke toet-toet wordt voor Daniel. Want dan kan er misschien wel een rondje af. Natuurlijk ook bij de openingsceremonie. Precies. Van de Rewrite Utrecht. Van het start van het motorseizoen. Ben je jarig, Daniel, op de 31ste augustus? Nee, op de 19e. Nee, 19e, dat hadden we al een vermoeden van. Inderdaad, ja. Ja. Nou, toet-toet en doei, Daniel. Ja. Is het. Helaas. Ja, dankjewel. En de groeten aan de motorclub, hè? Ja, ga ik doen. Groeten. Jo. Was Daniel. Had ook al anderhalf minuut aan het werk moeten zijn. Dus het is goed zo. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time. And now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. If it's right, then why does it feel so wrong that you won't be mine anymore? I wanna hold you close before we lose it all. Don't tell me this is the end. 'Cause my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. So put your love. Turn me off, I want it on. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like